To program Trzeci Polskiego Radio, niedziela 18 marca, minęła 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Drugie miejsce polskich skoczków w konkursie drużynowym. Dziś w norweskim Vikersund zawody indywidualne. Pod trucie czadem w małopolskiej Wieliczce 5 osób trafiło do szpitala. Wybory prezydenckie w Rosji. Pierwsze lokale otwarte już w sobotę wieczorem naszego czasu. Polscy skoczkowie na podium zajęli drugie miejsce w drużynowym konkursie w lotach narciarskich na Mamuciej Skoczni w Vikersund. Zwyciężyli Norwegowie, a na trzeciej pozycji uplasowali się Słoweńcy. W cyklu Rower prowadzi Kamil Stoch, który ma ponad 55 punktów przewagi nad Norwegiem Robertem Johanssonem, który oddał wczoraj najdłuższy skok. Dziś w Vikersund konkurs indywidualny. Przed nami druga niedziela, kiedy większość sklepów będzie zamknięta. Zeszłotygodniowe kontrole pokazały, że większość placówek handlowych do ustawowego zakazu się dostosowała. Choć jak mówi główny inspektor pracy Wiesław Łyszczak, były wyjątki. W 3 sklepach sportowych właśnie naruszono ten zakaz, próbując ukryć pod pozorem wypożyczalni sprzętu sportowego. Właśnie na tych sklepach wywieszono szyld usługi, a w środku był prowadzony handel. Właśnie to tak było w Zakopanem, natomiast w Łodzi pracę wykonywała osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia. Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji Renata Juszkiewicz uważa, że zakaz nie zabezpiecza pracowników, a ogranicza handel wybranym podmiotom. Jest to zakaz, który mówi o handlowaniu, a nie o pracy w handlu i nad tym najbardziej ubolewamy. Od początku uważaliśmy, że jeżeli mówimy o tak naprawdę interesie pracowniczym, to ustawa powinna zagwarantować pracownikom możliwość niepracowania w wybrane niedziele i to można było zrobić chociażby zmianą zapisów kodeksu pracy lub też specustawą, która mówi, że obligatoryjnie pracownik ma co najmniej 2 niedziele w miesiącu wolne. Zgodnie z nowym prawem w tym roku w każdym miesiącu 2 niedziele będą handlowe, pierwsza i ostatnia. 5 osób potruło się czadem w małopolskiej Wieliczce. To 3 osoby dorosłe oraz 2 dzieci w wieku 3 i 5 lat. Wszyscy trafili do szpitala. Jak informuje Straż Pożarna, służby zostały wezwane, gdy cała rodzina zaczęła mieć zawroty głowy. Czad ulatniał się najprawdopodobniej z piecyka gazowego. Strażacy apelują, żeby instalować czujniki czadu, wietrzyć dom, a także sprawdzać przewody kominowe i wentylację. W zeszłym sezonie grzewczym czad zabił 61 osób. Rosjanie wybierają prezydenta najwcześniej, bo już wczoraj wieczorem naszego czasu otwarto lokale wyborcze w okręgach kamczackim i czukockim, potem w obwodach sachalińskim i magadańskim. Ze względu na wiele stref czasowych na terytorium Rosji głosowanie potrwa niemal dobę. Zakończy się o 19 naszego czasu w graniczącym z Polską obwodzie kaliningradzkim. O najwyższy urząd w państwie ubiega się 8 kandydatów, w tym obecny prezydent Władimir Putin. Głos może oddać ponad 110 milionów Rosjan. Przebieg głosowania rejestrują kamery zainstalowane we wszystkich lokalach wyborczych. Prace komisji monitorują tysiące obserwatorów, w tym kilkuset reprezentujących międzynarodowe organizacje. Według ostatnich przedwyborczych sondaży na Władimira Putina może zagłosować co najmniej 70% Rosjan. Na drugim miejscu sondaże wskazują kandydata komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej Pawła Grudzinina, którego może poprzeć około 7% obywateli, a na trzecim Władimira Żyrinowskiego z Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji, którego chce poprzeć 6%. Uprawnionych do głosowania. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przed świętami każdy mógł pomóc najbardziej potrzebującym. Przez 2 dni, w piątek i sobotę, wolontariusze Banków Żywności w 300 miastach zbierali w sklepach produkty spożywcze. W Krakowie osób dzielących się zakupami przed Wielkanocą nie brakowało. Pan właśnie przyniósł cały taki 6-opak cukru. Na pewno się przyda. Co jeszcze ludzie wkładają tutaj do koszyków? Ciastka różne, słodycze. Konserwy, cukier, oleje, słodycze, mąka, bakalie. To, co się przyda w domu dla rodzin. No cukry, mąki, wiadomo, że to jest długoterminowy miód. W ubiegłym roku przed świętami udało się pomóc ponad 170 tysiącom osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W wielu regionach mroźno, ale słonecznie. Na południu i wschodzie może przelotnie padać śnieg, silniejsze opady na Podkarpaciu. W ciągu dnia na termometrach minus 7 stopni na południowym wschodzie, minus 1 w centrum do plus 3 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu w niedzielny, wielkopostny poranek. Powitałem Państwa odpowiednio do czasu, w jakim się znajdujemy. Sławcie usta. Słowa Tadeusz Karyłowski. Opracowanie jazzmen Cezary Paciorek, a wykonanie z Scholaj bracia Dominikanie pod batutą Pawła Bębenka i Piotra Pałki. Te nazwiska nie są Państwu zapewne obce. Co jakiś czas, zwłaszcza w kontekście Wielkiego Postu, one wracają, ale nie tylko, bo na przykład także w czasie kolędowym i bożonarodzeniowym, no bo to fachowcy, co się zowie. Paweł Bębenek, Piotr Pałka, dominikańska szkoła śpiewania pieśni wykorzystywanych w liturgii, także w tym czasie, jaki właśnie przeżywamy. Nagranie zresztą tej płyty już ładnych parę lat temu w klasztorze ojców Dominikanów w Krakowie miało miejsce. Także odpowiednia akustyka. Mam nadzieję, że to będzie dobra muzyka na dzień dobry. A po godzinie 7 zupełnie zmienimy repertuar. Zaproszę na spotkanie z człowiekiem, który wydał właśnie nową płytę z zespołem Kanan, z Kubą Kornackim. Ale zanim to się wydarzy, a to jeszcze nie wszystko, co dzisiaj przygotowałem dla Państwa, zbliżam się w pokorze. Melodia, muzyka gregoriańska, słowa świętego Tomasza z Akwinu w opracowaniu Pawła Bębenka. Thank you. Zbliżam się w pokorze i niskości swej, sławiąc Twój majestat skryty w hostii tej, hymn łaciński o Eucharystii, oczywiście w polskim przekładzie, a w muzycznym opracowaniu Pawła Bębenka w wykonaniu z Holi braci Dominikanów z płyty, która nazywa się Sławcie Usta. Ta płyta towarzyszy nam w pierwszej godzinie dzisiejszego spotkania, ale za chwileczkę usłyszycie Państwo moją rozmowę z profesorem Janem Grosswaldem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na temat książki nowej, bo jak pojawiają się tutaj rozmowy, to na temat nowości książki, która nazywa się Trudne miejsce w Ewangelii, autorstwa kardynała Gianfranco Ravasiego, który jest przewodniczącym Watykańskiej Dykasterii do spraw kultury, Rady Papieskiej do spraw kultury, tak można ją nazwać. Gianfranco Ravasi, włoski kardynał, biblista, znakomity. Polecam Państwu wszelkie jego publikacje, jakie w Polsce są dostępne, także wydanie biblijne, kilkutomowe z komentarzami wydawnictwa z Kielc. I właśnie o tym będziemy rozmawiać. Utwór, który teraz Państwu przedstawię, nazywa się Ojcze Spraw, z muzyką Jacka Gałuszki, oczywiście dominikanina, a fragmentem Ewangelii świętego Jana. Po nim zaś pierwsza część mojej rozmowy z profesorem Janem Grosswaldem. Książka Trudne miejsca Ewangelii polega na zebraniu przez kardynała Ravasiego ponad 130 trudnych dosyć fragmentów wypowiedzi Jezusa do jego uczniów i nie tylko. Tych, które sprawiają nam kłopot. Nie bardzo wiemy, jak je rozumieć, obawiamy się, czy słusznie, które brzmią na pierwszy rzut ucha dość skandalicznie albo niepokojąco. Ja wybrałem kilka tych fragmentów, aby porozmawiać o nich z profesorem Grosswaldem. A zatem najpierw Ojcze Spraw. Weźmy taki fragment, Mateusz 8:21. Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mego ojca. Lecz Jezus odpowiedział, pójdź za mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. No bezlitosna odpowiedź. Cóż powiedzieć? Chrześcijański pisarz z III wieku, dodaje Ravasi, Orygenes, nie wahał się nazwać tej propozycji aktem nieludzkim. Próbował więc złagodzić jej wymowę, dodając, że grzebaniem martwego ciała zajmuje się już wielu. A jednak powinniśmy zostawić bez zmian to paradoksalne zdanie, ze świadomością, że Jezus w prezentacji swego przesłania zwykł nierzadko uciekać się do radykalizmu i kategorycznie bezwarunkowych wyborów, jakich dokonywać powinien jego uczeń. No to słowo jest w ogóle niezrozumiałe. Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. No jak umarły może pogrzebać mojego ojca? Przecież umarły nic nie może zrobić. Pytanie jest zatem o wiele poważniejsze. To jest jedno z tych zdań, które właśnie może, tak jak krzyż, albo spaść na mnie i stać się dla mnie kamieniem zgorszenia, czyli że odejdę od kościoła, albo stanie się dla mnie źródłem życia. Tu, co jest bardzo ważne, to jest pewien kontekst, mianowicie, że Chrystus powołuje swoich apostołów, powołuje tych, którzy mają być jego uczniami, ale nie po to, żeby go słuchać, nie po to, żeby być mu posłusznym, nie po to, żeby być jego podwładnymi, tylko po to, żeby iść i głosić. Czy ja chcę pójść za Jezusem Chrystusem, to nie znaczy, że mam jechać do Chile, ale czy ja chcę pójść za Słowem, które przychodzi, którym On jest, sam Jezus, a to Słowo jest bardzo często dla mnie nie do udźwignięcia, nie do zrozumienia, nie do zaakceptowania. I im bardziej będę się zastanawiał, im bardziej będę używał mojego rozumu, tym bardziej będę dawał upust temu duchowi umarłemu we mnie. Temu duchowi, który nie chce życia prawdziwego, którym jest Chrystus. Ja jestem prawdą i życiem, mówię o sobie. Tylko chcę po swojemu trwać, przecież jest jasne, że Chrystus nie mówi, żeby nie chować umarłych, żeby nie grzebać umarłych. I na pewno by nie zabierał tego obowiązku rodzinie chrześcijańskiej, jeżeli jakiś członek tej rodziny umrze. W ogóle nie o to chodzi. Ale to jest właśnie to zdanie, zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. To znaczy, żeby, broń Boże, się nie zajmować życiem. To jest pokusa demona. Nie pójść za Jezusem. Jestem uwikłany w rozmaite rzeczy, a te rozmaite rzeczy w gruncie nie dają mi życia, bo ciągle grzebię się wśród śmierci, zajmuję się śmiercią, jestem pośród śmierci, nie mam w sobie życia i nie mogę dać tego życia innym bez Jezusa Chrystusa. Wielki Post jest bardzo dobry, bo on nas ma wyrywać z naszej stojącej wody i trochę ociosać nasze ciało, dać pocierpieć trochę naszemu ciału, które nas woła do racjonalności, umiarkowania, też hołdowania swoim uczuciom, swoim potrzebom, swojemu ciału, także rozkoszom, rozmaitym przyjemnościom. A tu jest powiedziane trochę nawet i pościć, i pozbywać się pieniędzy, i się modlić, czyli oddawać swój czas, czyli oddawać te rzeczy, które nam, jak czas, jak pieniądze, jak jedzenie, budują nasze ciało i które normalnie są potrzebne, ale niestety z powodu naszych złych skłonności, które mamy, uniemożliwiają pójście za Jezusem, jeżeli trochę przynajmniej ich nie obetniemy. Każdy grzech i bluźnierstwo, mówi Jezus, będą ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciwko duchowi nie będzie odpuszczone. Zdanie staje się czymś niemal druzgocącym w swej dalszej części, pisze kardynał Ravasi. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Tego zdania bardzo często nie rozumiałem, ponieważ cóż to jest ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu? Bardzo pomaga mi fragmencik, który jest tuż potem, bo możemy to rozumieć chyba tak. I nie w tym sensie, że Jezus Chrystus jest mniejszy tutaj niż Duch Święty, czy mniejszy niż Ojciec, ale że Jezus Chrystus bierze na siebie rzeczywiście wszystko zło, co ja robię. Również to, że będę Jego przeklinał. Bo On się zgodził, żeby Go przeklinali. Mówię przeciwko Synowi Człowieczemu, idę do spowiedzi, jest mi odpuszczone. Ale o co chodzi tutaj z tym Duchem Świętym? I przyszła mi na myśl ta rzecz podstawowa, kim jest Bóg? Istotą Boga jest miłość. Bóg jest miłością. Wszystkie trzy osoby Trójcy Świętej są emanacją miłości, są źródłem miłości. Nie umiem tego nawet powiedzieć dobrze. Ale tym, co to zapewnia, tym lepiszczem, co zapewnia to, tym, co powoduje, że ta karawana Boża jedzie, jest Duch Święty. Jeżeli powiem, że Duch Święty albo nie istnieje, albo jest czymś innym niż tą miłością, to odbieram całemu zamysłowi Boga jego sens, jego istotę. Mówię, to jest nieprawda, co ty mówisz o sobie, że jesteś dobrze, mnie kochasz. To wszystko nie ma sensu. Myślę, że zaprzeczenie temu, co płynęło od Ojca przez Ducha Świętego, to, że tu dotykamy tej rzeczy, która nie będzie przebaczona, że jest ten wymiar, w którym przeczymy samej istocie Boga. Mówi Jezus, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli uważnie, a nie widzieli. Słuchali uważnie, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili. No i mamy problem. No bo jeszcze moglibyśmy powiedzieć pół biedy, no może patrzyli nieuważnie, ale nie, patrzyli uważnie, a mimo to nie widzieli. Może słuchali nieuważnie, nie, słuchali uważnie, ale nie rozumieli, żeby się nie nawrócili. No znaczy co? To trzeba czytać w kontekście tego następnego fragmentu, który jest niezwykle ważnym, fragmentu o siewcy. To jest bardzo istotne, bo to dotyczy tego, co się dzieje ze słowem. Bo i ten fragment, który pan cytuje, mówi o słowie, które przychodzi do człowieka i człowiek go nie rozumie. I są tacy, którzy to słowo rozumieją. I zarówno nie rozumieją na różne sposoby, jak i rozumieją na różne sposoby, w różnych sytuacjach reagują. Prawdą jest, że Bóg nie robi nawrócenia naraz całego świata. Historia zbawienia jest progresywna. Widać wyraźnie, że zostawiona jest wolna wola ludziom. Stopień naszego zniewolenia jest tak duży, stopień naszej ślepoty jest tak duży, że Bóg nie przymusza nas do tego, byśmy się nawracali. Daje pewną wolność i mówi, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nie robi niczego na siłę. I to wcale nie dotyczy tylko i wyłącznie nawrócenia religijnego, ale dotyczy na przykład zmiany sposobu życia. Mamy wymagania. Rodzice wobec dzieci mają często takie wymagania, że dzieci są sparaliżowane albo będą na siłę robiły odwrotnie. A zatem jest pewien zamysł Boga. To nie znaczy, że ci ludzie, o których on tu mówi, oni nigdy nie będą mieli możliwości usłyszenia. Nie. To jest pewien moment. Teraz. W tym momencie. Tu kardynał Ravasi pisze, chodzi tu o sposób skutecznego unaocznienia, że również zło nie wymyka się mocy Bożej, że nie istnieje jakieś negatywne bóstwo, które przeciwstawia się jedynemu Panu, jak tego usiłował nauczać dualizm religijny. Że wolność ludzka ze swoimi przewrotnymi wyborami nie jest Stwórcy nieznana i nie niweczy Jego woli zbawienia. A widząc z daleka figowiec okryty liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa, niechaj już nikt nigdy nie jest ciebie owocu. Niesprawiedliwy wobec figowca. Nie był czas na figi, a on szuka fig. Bardzo dobry fragment, którego normalnie bez Ducha Świętego nie można tego w ogóle zrozumieć. Jest to nielogiczne. Otóż chodzi tutaj o rzecz podstawową, że pragnie Jezus, by Jego uczeń, by ten, który idzie za Nim, przynosił owoce. I nie chodzi o to, że masz przynosić owoce tylko w jakiejś porze. Masz przynosić owoce wtedy, kiedy ja przychodzę. Jeżeli nie ma tych owoców, to zastanów się, bo człowiek może przynosić owoce tylko dwóm panom. Albo Bogu, albo diabłu. Kiedy zaprzeczasz krzyżowi, zaprzeczasz historii, którą masz konkretną, że ci choruje dziecko, że zostawiła cię żona, że nie rodzą ci się dzieci, że urodziło ci się dużo dzieci. Przewrotność człowieka jest taka, nasza mentalność, że będziemy przeklinać każdą sytuację, w której jesteśmy, bo nasze ego nigdy nie może być zadowolone, dopóki nie spocznie w Bogu, mówi święty Augustyn. Więc jeżeli ty przynosisz owoce diabłu, to lepiej, żeby nikt z ciebie owoców nie jadł, bo wszyscy będą zatruci tą katechezą diabła, tą rozpaczą, że trzeba samemu sobie radzić, trzeba wziąć życie w swoje ręce, trzeba postępować tak, jak mój rozum mi mówi, a nie tak, jak mówi Bóg, bo Bóg nie chce dla ciebie dobrze. I dlatego jest powiedziane, niech nikt już więcej z ciebie nie je, bo będziesz szerzył truciznę. Z Ewangelii Świętego Łukasza między innymi kardynał Ravasi wybiera fragment, w którym Jezus mówi tak: kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma. I pyta, czyżby w tej deklaracji Jezus uległ logice gromadzenia dóbr właściwej dzikiemu kapitalizmowi? Zdanie to brzmi niepokojąco w ustach kogoś, kto zawsze pochwalał oderwanie się od bogactw, kto sam nie miał nawet poduszki pod swoją głowę. Jednak Ewangelie aż 5 razy powtarzają to zdanie, chociaż z pewnymi wariantami. Człowiek obojętny i leniwy traci nawet to, co mu się wydaje, że ma. Dar Boży nie jest drogim kamieniem, który należy przechowywać w sejfie, lecz również jest żywą predyspozycją, cechą osobowości. Znaczy jakby, że należy puścić go w ruch. Uważajcie więc, jak słuchacie. Jest to według ludzkiej sprawiedliwości niesprawiedliwe. Idziemy pewną drogą fikcji religijnej. Idziemy drogą konsumpcjonizmu religijnego. Konsumuję dla siebie Pana Boga, biorę dary Boga dla siebie, te dary duchowe. Ja chcę, żeby On mnie służył. Chrześcijanin to jest ktoś, kto służy Bogu. A ja chcę, żeby Bóg mnie służył. Straszna rzecz. Jestem poganin z ducha. Wydaje mi się, że modlę się, daję jałmużnę, poszczę, chodzę do kościoła, odbywam wszelkie praktyki religijne, a przyjdę tam, powiedzą, nic o tobie nie wiem. To pewne złudzenie, że mam pewien dorobek duchowy. To myślenie w ciągu 1 sekundy zostanie zniweczone i znajdę się na zupełnym gdzieś dnie bez niczego. Bez niczego. Dlatego przypomina mi się to słowo świętej Teresy z Awila, którą mówiła, nie miała żadnych złudzeń co do siebie. Mówiła, jestem 0+ grzech. Że wszystko jest w nas zranione, skażone, byśmy powiedzieli, tym grzechem pierworodnym. To nie jest żadna teoria, to jest bardzo głęboka prawda egzystencjalna. Ale dlaczego tu jest powiedziane też, że trzeba dać tym, którzy mają, dodać? No przecież już ma, dlaczego jesteś niesprawiedliwy? No nie, nie. Tu właśnie jest ta rzecz tego ducha. Dynamiczna, to znaczy, że ten, kto ma 5 talentów i zyskał 2 5, czyli wszedł w misję, którą Bóg mu dał, w jego powołanie, szuka go. To słowo staje się prawdą w jego życiu. Dostał słowo o talentach, czyli pewne słowo o tym, że Bóg jest miłością we wszystkim. Będę z tobą we wszystkich sytuacjach i on w życiu mówi, tak, był tutaj, był wierny ze mną, w tym i w tym, potwierdzam, to jest prawda, to słowo jest prawdą, spełniło się. Jakby oddałem 2 5 talentów przez moje świadectwo, przez to, że potwierdzam, że to jest prawda. Nie bałem się puścić w ruch tego słowa i dlatego ten ktoś, kto bierze udział w ewangelizacji na przykład, dostaje dużo więcej. Dużo więcej. Znaczy, że człowiek, który idzie drogą wiary, będzie dostawał coraz więcej. Tak. To po części koresponduje, no, przynajmniej w jakiś sposób, z fragmentem Ewangelii Łukasza 16:9. Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby, gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. No właśnie, słowa na pierwszy rzut oka niejasne i wręcz budzące odruch sprzeciwu, pisze kardynał Ravasi, występują w części, w której ewangelista Łukasz zebrał nauki pańskie na temat bogactwa, a więc także surowej przestrogi przed pieniędzmi, które mogą stać się bożkiem. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. A mnie na pierwszy rzut ucha bardzo to się tak prosto, no i oczywiście domyślam się, że niewłaściwie kojarzy, ale tak bardzo trywializując, pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną. No mamona jest niegodziwa. To znaczy właściwie dawajcie łapówki, aby zyskać, na czym wam zależy. Oczywiście nie chodzi tutaj o łapówki, ale chodzi o dawanie pieniędzy. Naprawdę dawanie pieniędzy, bo my często mamy skłonność taką, żeby uciec od tego, żeby, broń Boże, pieniędzy nie dawać i będziemy próbować to rozumieć jakoś głębiej niby, czy szerzej, ale tu chodzi o dawanie pieniędzy, to znaczy chodzi o tych ubogich, którzy potrzebują pomocy i którym pomogłeś pieniędzmi albo w inny sposób, swoim czasem, bo mówi się, czas to pieniądz, prawda? Jeżeli damy coś z siebie, coś, co jest dla nas cenne, damy temu, kto potrzebuje, to on potem będzie się za nas modlił może. Dla człowieka wierzącego to jest bardzo konsumpcyjna, ale w dobrym sensie postawa. W dobrym sensie. Tylko najpierw trzeba coś oddać. I wtedy się okaże, co dla nas jest Bogiem? Czy ten pieniądz i czas? Czy ten Bóg, którego nie widać i który mówi o jakimś życiu wiecznym, niebie, nie wiadomo co, a biedni, no to najlepiej niech kanalie zaczną pracować. Taka jest postawa, jak widzimy często potrzebujących na ulicy. Albo myślimy, nie, inni się zatroszczą, instytucje państwowe, a najlepiej kościół hierarchiczny, niech siostry zakonne się o niego zatroszczą, prawda? Kolej bracia dominikanie wykonali pieśń Chwała Tobie, Królu Wieków z muzyką dominikanina Jacka Gałuszki, a całość znajduje się na płycie Sławcie Usta. Schola śpiewa pod dyrekcją Pawła Bębenka i Piotra Pałki. Wysłuchali Państwo podzielonej na trzy części rozmowy z profesorem Janem Grossfeldem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rozmawialiśmy o książce kardynała Gianfranco Ravasiego, Trudne fragmenty Ewangelii. O tym jeszcze za chwilę, a powiem tylko, że poza tym utworem Chwała Tobie usłyszeliśmy w tym czasie hymn na cześć Eucharystii ze słowami Rada Perta Saint-Gallen oraz Zostań tu z muzyką Jeana Berthier. I być może ten utwór nasunął Państwu pewne skojarzenia z tak zwanymi kanonami Stezé. I bardzo słusznie, ponieważ Jean Berthier to kompozytor, do którego wracaliśmy przy okazji prezentowania wydarzeń związanych ze wspólnotą ekumeniczną braci Stezé. Do jego muzyki bracia Stezé wykonują większość swoich chorałów, swoich hymnów, którymi można się długo i medytacyjnie modlić. Zostań tu, Jean Berthier. Książka, o której już Państwu powiedziałem, Trudne miejsce w Ewangelii, z podtytułem Skandalizujące słowa Jezusa, jest jak najbardziej godna uwagi. Polecam ją Państwu serdecznie, zwłaszcza w tym czasie wielkopostnym. Oczywiście moja rozmowa z profesorem Grossfeldem nie wyczerpała całości. To jest ponad 130 fragmentów trudnych. Ja tylko może dla zachęty przeczytam Państwu kilka takich informacji, które się pozwolą Państwu zorientować, o co chodzi. Czy Jezus płacił podatki, kamień młyński, strój weselny, siedmiu mężów, czyim synem jest Mesjasz? Jezus zasłonięty tajemnicą, opętany czy wariat? Znak Jonasza. To tylko niektóre fragmenty ewangeliczne, które porusza w swojej książce kardynał Gianfranco Ravasi. Jeśli mają Państwo czasem problem, no myślę, że każdy z nas ma, z pewnymi fragmentami wypowiedzi Jezusa, warto sięgnąć. Nie powiem, że wszystko zostanie wyjaśnione, ale zawsze warto zwrócić się ku mądrym, wyjaśnieniom. I tak właśnie jest w tym przypadku. Kardynał Gianfranco Ravasi, trudne miejsca w Ewangelii. A my jeszcze do końca tej godziny posłuchamy sobie kilku bardzo odpowiednich na ten czas pieśni z Holi Braci Dominikanów. Utwór zatytułowany Boże Mój. Boże mój, czemuś mnie opuścił? To oczywiście jest fragment psalmu. Wszyscy wiemy, że należy go odnosić do fragmentu ukrzyżowania, w którym Jezus tak właśnie się modli. To jest utwór w opracowaniu muzycznym Jana Sykulskiego, a śpiewała schola dominikańska pod dyrekcją Pawła Bębenka i Piotra Pałki. Sławcie usta, tak się ta płyta nazywała, której fragmenty Państwu w tej godzinie prezentowałem. Całość w bardzo pięknej realizacji akustycznej Edwarda Sosulskiego powstała w klasztorze Ojców Dominikanów w Krakowie. Już dość dawno, ale to się wszystko nie zestarzało. Myślę, że Państwo mają podobną opinię. Na koniec tej godziny muzyka i słowa tradycyjne, opracowanie Paweł Bębenek, Płaczcie Anieli. I zapraszam Państwa do pozostania przy odbiornikach po godzinie 7. Spotkanie z Kubą Kornackim i rozmowa o jego nowej płycie. Ogłoszenie społeczne. Wystarczy niewielki wysiłek i strasznie kaszle. To trwa już ponad 3 miesiące. Prosiłam go tyle razy, żeby rzucił te papierosy. Jesteś lekarzem, może mi coś doradzisz? Nie chcę cię martwić, ale wygląda mi to na POHP. Co takiego? Na POHP, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Nie słyszałaś o tym? To choroba, która zajmuje 4. miejsce wśród przyczyn zgonów. Koniecznie każ mu zrobić spirometrię. Nie zwlekaj. Sprawdź, czy nie chorujesz na POHP. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeciego Polskiego Radia. Niedziela, 18 marca. Zbliża się 7. Krzysztof Zubecki. Zapraszam na serwis. Jest śledztwo, bo były poważne nieprawidłowości, mówi o sprawie Tomasza Komendy minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Rosjanie nie będą mogli wybierać swojego prezydenta na Ukrainie. Kijów zablokował dostęp do rosyjskich placówek dyplomatycznych. Po 10 latach prac w Warszawskim Teatrze Wielkim zabrzmiał zrekonstruowany fortepian Chopina. Sprawa Tomasza Komendy ujawniła nieprawidłowe mechanizmy funkcjonowania prokuratury. Tak mówi minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Mężczyzna wyszedł w czwartek na wolność po 18 latach spędzonych w więzieniu. Sąd skazał go na 25 lat za gwałt i morderstwo. Jednak prokuratura przedstawiła nowe dowody świadczące o jego niewinności. Śledztwo w sprawie niesłusznie skazanego prowadzi łódzka prokuratura.